Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, dünden de vaat ettiğim üzere yine hadis-i şeriflerden bir dua size beyan edeyim. Ondan sonra bugün şurada kitabım var. Şurada bir siyah kitabım var. Şerefül Mustafa. O kitaptaki hadis-i şeriften geçenden şeyden evvel kalan sohbetlerimizde uzun bir hadis-i şerif. Ben dün gece acayip şeyler gördüm buyurdu ve bunların faziletini beyan etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İki tane maddemiz kalmıştı. O hadis-i şerifi de toparlayıp çünkü onu çok herkese tavsiye edin. Ulema buyurdu mutlaka amel etsinler, dinlesinler. Hal böyle olunca o hadisi bitiremedik. İnşallah Allah nasip ederse birkaç ders içinde o hadis-i şerifi bitirmek istiyorum. Arkadaşlar da onu birleştirecekler. Çünkü uzun oldu onun dersleri. Belki 3-4 saate toplanacak o. Ama çok önemli bir hadis-i şerifiydi. Bitirmesine 2 madde kaldı. Son 2 maddeyi okuyacağım inşallah. Şimdi evvela duamızı okuyalım. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir dakika İbn Abbas değil. Osman İbn Ebil As radıyallahu teala. İbn Abbas'ı dün okumuştum da. Osman İbn Ebil As radıyallahu teala. Buna da başladım biraz dedim sonra hani vakit dar bir hadis-i şerif okuyayım size. Ennehu şekâ ilâ Resûlillâh sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ce'anî yecidû fî cesedî münzü esleme. Bu hadis-i şerifin kaynağı Müslim, Sahih Müslim, İmam Nesai, İbn-i Hibban ve Tabarani. Ya zaten Sahih Müslim dedikten sonra diğer kaynakta sayma halüsü yok ama berekettir. Onlar da büyük muhaddislerimiz. Onun için sayıyorum. Sayfa 251. Ben biraz sayfeleri sonra az söylüyorum falan. Sonra yetişen şey yapıyor böyle. Onun için 251'de bu hadis-i şerif 15. dua, Bulaşıcı Hastalıklar kitabının 1. cildi, 2. cildi baskıya verildi. Onda bütün hep üzerinize takacağınız kapının eşiğine, üstte meşayihin duaları, 5 vakit namazdan sonra vesaire vesaire. Hastalıklar, ağrılar, belalar, afetler, musibetler ve hepsine karşı acayip şeyler meşayih toplamış. Bu Emraz-ı Sariye, Bulaşıcı Hastalıklar kitabı 1. cilt. İkincisi herhalde çarşamba gibi elimize geçer, cumartesi pazarlarda tatil olduğu için otomatikman bütün işler 3-4 gün hatta bazı kere geçen haftadan da başlatırsan işi bir hafta ki aksıyor yani. Bundan dolayı biz size çok daha evvel ulaştırma göre hareket ediyoruz ama elden bir şey gelmiyor. 15. dua ağrıların geçmesi için okunacak dua. Şimdi bu dua hakkındaki burada 251'de tatbikatı var. Ama ben size önce hadis-i şerifin metnini okuyayım. Bereketlenelim hadis-i şerifin lafzıyla. Osman İbni Ebilhas radıyallahu anh diye sahabe-i kiramdan bir zat var. Bu zat Müslüman olduktan sonra, Müslüman olduğundan beri bedeninde hissettiği bir ağrı ve sancıdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet ediyor. Bakın şimdi dün de Hadi Bey'in programında Fatih Altaylı kardeşimizin sorusunu yönelttiğinde onu sordu. Yani bilim mi, dua mı şeklinde iki şıklı. Ben de dedim ki yani bunlar beraber olması lazım. Tek kanatla kuş uçmaz. İkisi birden olacak. İşte bak şimdi sahabeden hadis-i şerif Sahih Müslim. Müslümanı bağlar yani. Sahih Müslim, Müslim'i bağlar. Şimdi burada Osman bin Ebil As ismindeki zat radıyallahu teala geliyor diyor ki ya Resulallah ben Müslüman olduğumdan beri bedenimde bir ağrı var. Yani bunu ben çekiyorum. Yani demek ki onu çok bayağı rahatsız edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet edecek kadar yani şikayetlenecek diyeyim. Şikayet edecek. Allah'a mı şikayet ediyor aşağı? Şikayetlenme yani. Şikayetlenme ne demek? İşte rahatsızlığını dile getirmek demek. Bu rahatsızlığını dile getiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekal lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ya kardeşim ben doktor muyum? Tabip miyim? Hakim miyim? Bana ağrından bana ne? veya beni ne alakadar eder? Ağrına git çare bul. Yani her zamanın, dönemin kendine göre tıbbı var, hikmeti var. O yani rukyesi var. O zamanlarda da tabii her türlü kadim tıptan efendim toplumların tevarüs ettikleri şeyler var. Yani kullandıkları ilaç tedavi yöntemleri var. Dünya kuruldu kurulalı bu var. O zaman yani sen de git başının bir çaresini birine sor. Öyle mi değil mi şimdi? Demesi lazım o zaman. Yani duanın ağrıya faydası olmasa, sancıya faydası olmasa, bedensel hastalığa, maddi sıkıntıya duanın tesiri olmasa, şimdi Sahih Müslim'deki bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona za'yedeke elini koy, alellezi teelleme min cesedike, cesedin yani ceset mi şimdi ölünün cesedi diyoruz da ceset aslında Arapçada yani beden demek. Bedeninden acı çeken, elem duyan neresi? Kolun mu? Boynun mu? Dizin mi? İşte efendim neyse elinin demek uzanabildiği yerlerden bedeninden ağrı çeken yere elini koy. Şimdi mesela efendim git kapı yut, git ilaç iç, git doktora mesela onu demiyor. Ama şimdi doktora gitmek caiz değil mi? Olur mu? Onu da söylüyor. Burada o zata demedi de diğer hadis-i şeriflerinde tedavi olalım mı, ilaç kullanalım mı, rukye yapalım mı? Soranlara ne buyuruyor? Bunlar kaderden bir şey geri çevirebilir mi? Buyuruyor yemin kaderillah. Onlar da Allah'ın kaderinden. Yani senin hap alman, doktora gitmen, ilaç ve tedavi kullanman, senin o hastalığını geçireceği Allah Teala'nın ilmi ezelinde bilindiyse, kaderinde bu zaten yazılmış. Kaderinde bu zaten yazılmışsa sen onu kullanacaksın ki efendim bu hastalığın geçecek. O da Allah'ın kaderi. Kadersiz bir şey olur mu? Kader demek Allah'ın bilmesi demek, yazması demek. Allah Teala sen doktora gidip gitmeyeceğini bilmiyor mu? O doktorun faydalı olup olmayacağını bilmiyor mu? O doktorun teşhisinin doğru olup olmayacağını bilmiyor mu? Ondan sonra onun sana vereceği hapın sende düz tesir mi edecek, yan tesir mi edecek bilmiyor mu? Kader bu demek. O da Allah'ın kaderi. Dolayısıyla sen Allah'ın kaderinden kurtulayım diye Allah'tan gayrı şerik mi tuttun aşağı? O ortak mı buldun aşağı? Başkasına mı gittin aşağı yaratması için? İlaç alan da şifayı Allah'ın yarattığına inanıyor. Doktora giden de doktorun yaratamayacağına inanıyor. Müslümanın itikadı budur. O zaman bilimle efendim duanın çelişmesi diye bir şey yok. Bilmiyorsanız bilenlere sorun. O da Kur'an'ın emri. Fes'elü vele zikri in kuntum la te'alemun. Sen Kur'an'ı sünneti iyi anlasan zaten her şeyi ehliyle tartışırsın. Ehliyle ehline müracaat edersin değil mi? Yani inna Allah'a emrukum en tüeddül emanat ila ahliya. Bir manada Allah size emanetleri ehline tevdi etmenizi emrediyor. Bu ne diyor? Burada ne diyor? Yani sen git Sağlık Bakanlığı'nı efendim git bir hocaya teslim et. Alim o okur üfler Sağlık Bakanlığı'nda hasta kalmaz. Böyle bir şey var mı yani? Allah-u Teala diyor ki emaneti ehline. Ne demek emaneti ehline? Sağlık Bakanı olacak adam doktorluktan anlayacak, doktordan anlayacak değil mi şimdi? Yani bu din adamından olmaz anlamına gelmiyor. Ama tıptan diploması olması lazım. Tıp ilminde ihtisası olması lazım. Uzmanlığı olması lazım. Emaneti ehline ne demek? Anladın mı şimdi? Yani sen şimdi cami imamına efendim gidip de imar müdürlüğünü vermenin bir manası var mı yani? Betondan anlamaz, şundan anlamaz, bundan anlamaz. Nerede ne lazım? Proje lazım bilmem ne. Adamcağız imam başımın tacı. Benim en yakın olduğum insanlar, hoca efendiler. Ama şimdi her şeyi ehline verin diyor. Onun için burada da ama bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer duanın tesiri faydası olmasaydı o kişiye derdi ki git çareni tıpta o zamanki yani bu işi bilenler ağrıyı sancıyına geçirir diye her zaman zeminde her memlekette böyle insanlar var. Yani şimdiki kadar tıp gelişmese de ama şimdiki gelişti dediğinde birçoğu gerideki değil mi? Cehalinus'tan, İbn-i Sina'dan, işte efendim İbn-i Masuye'den bütün ondan sonra Zarir Antaki'den bütün oralardan geliyor yine bu işin temel ilaç reçeteleri. İlginç. Çünkü onlar tıp, o da tıp yani. Onlar onu rüyada görmediler ki. Tıp o. Gerçi bazılarına ilaçlar rüyada da öğretildi. Calinus falan. Bunlar da anlatıyorlar. Böyle bir dertlenmiş ki bir şeye çare arıyor. İşte efendim kafayı ona takmış, takmış, takmış. E rüyada da öğretilen var. E sonra o denenmiş. Denendikten sonra efendim faydalı bulunmuş. Ondan sonra da tıp literatürüne girmiş olanlar var. Eski kitaplardaki yani ta ne diyorum size işte Aristotelius'tan, Calinus'tan gelen hikmet ilimlerinde daha geri yani şunu demek istiyorum. İslam döneminden önceki yani. İslam'dan önce de tıp var. İslam döneminden önce de tıp var. Hristiyanlarda, Rumlarda işte Rum bir doktor gönderdi ya o zaman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye bir doktor gönderdi. Rum kralı Herakl. Medine'de yani size hani hediye gibi böyle hürmeten, tazimen dedi ki kalsın size. Birkaç sene kaldı Medine'de. Bir kişi doktora müracaat etmedi. Sonra geldi dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ya ben dedi insanlara faydalı olmak için buraya gönderildim. Yani doktorlar yani böyle bir şeyleri var. Efendim Müslüman olmasa da hani adam Müslüman olmadı. Fakat dedi ki beni size Herakl gönderdi. Ben de burada ikamet ettim. Hani bir insanlara faydam olur mu diye hastalara. Bunun şimdi burada Müslüm gayrimüslim meselesi aranmıyor şey olarak. Çünkü ihtisas ehline verin demek o işte. Ehline verin. Mesela bu ayet niye indi? Kabe'nin anahtarı müşrik bir zat. O zaman Müslüman olmamıştı. Yani cahiliyet döneminde. Mekke fethedildi. Mekke fethedildi. İşte sahabeden biri Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ali orada şüphelim falan elini kıvırarak anahtarı aldı. O zattan. Şimdi isminde tam şüphe edebilirim. Alınca bu ayet-i kerimenin iniş sebebi bu zaten. Bu ayet-i kerime geldi. Allah size emanetleri eline adamcağız üzüldü gitti. Sülalesinden beri Kabe'nin bakımını üstlenen aile. Çok geriden beri yüzlerce senedir geliyor. Atalarından tevarüs etmiş. E gitti evine boynu kırık yani üzüldü de falan ama Müslüman da olmadığı için Kabe'nin anahtarı. Şimdi senin mantığın aklın basıyor mu? Kabe'nin anahtarı Mekke fethedildiği halde müşrikte kalsın. Mantıklı, şu andaki bizim Müslümanlarımızın kafamıza uyuyor mu bizim? Uymuyor ama işte Allah'ın vahyi başka bir şey. Akla göre değil işte bu işler dedik ya. Akıl anlamaya çalışır anlar. Ama akıl tespit edemez dediğim buradan geliyor. Bir ayet geldi. Yani işte beni şeybe oğullarından yani diye hatırlıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala böyle ayet gönderdi şimdi. Bu hususta Cibril nazil oldu. Ne yaptınız siz? Dediler böyle böyle adam müşrik zaten Müslümanlığı kabul etmedi ki biz ona mı bırakacağız anahtarı? Biz zaten Mekke'yi fethetmişik. 8 senedir Mekke'den hicret etmişiz. Şimdi fethetmişiz. Şirkten burayı temizliyoruz. Putları kırdılar ettiler. Tabii ki put kırılacak. Kabe'nin içine put mu bırakılır? Ama anahtar meselesine böyle oldu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki çabuk gidin. Anahtarına teslim edin ona. Atalarından beri bu hizmeti hakkıyla ifa etmişler yani temizliğini, bakımını, şusunu, busunu. Bir kıdem var, bir hak var, şu var. Allah-u Teala buyuruyor. Bir de o bu işin ehli. Onun için ona verin buyuruyor. Yani bakın, biz bu ayeti tabii genelleştirmişiz. Zaten ayetler hususi sebeple iner. Hükümleri umumi baki kalır. Sebebin üzülün hususi olması, yani özel bir nedenle bir ayetin inmesi, bir hadisin buyurulması, hükmün umumi olmasına münafi değildir. Yani bu emanetleri ehline teslim edin ayeti anahtarla ilgili indi ama hüküm bakidir, umumidir. Ne demek hüküm? Şimdi Sağlık Bakanlığı'nda ona göre eline vereceksin, öbürünü de ona vereceksin. Efendim bizi yönetmek, valiliği İstanbul vilayetinin yönetiminde ehline vereceksin. Belediyeyi de ehline vereceksin. Bu her yere gidiyor. Muhtarlığı da ehline vereceksin. Öyle değil mi? Muhtar var köyü kurtarır, muhtar var köyü batırır. Bu işler böyle değil mi? Geçen işte bir muhtarı görevden aldılar. Niye? Taziye çadırı kurdurmuş. Taziye çadırında hani taziye ne demek? Ölünün işte baş sağlığına gelenler. Kötü bir şey mi yapmış? Ya kötü bir şeyden demiyoruz. Korona var. Orada denmiş ki bütün değil mi? İçişleri Bakanlığı tebligat gönderiyor. Bunların hepsine. Diyor ki toplu şeylere müsaade etmeyin. Bu da şimdi çadırı kurdurmuş. Yani neyse kurmuş kurdurmuş. İzin vermiş yani millete. Millet de gelmiş orada. Şimdi efendim 29 kişimine korona olmuş. Bütün köşünü karantina aldı. Muhtarı aldılar görevden mesela. Şimdi ehline verin. Çünkü neden? Emniyeti hasta etti. Şimdi düşünmesi lazım idi değil mi? O zaman emaneti ehline vermeyi genel manada anlayabilir miyiz? Anlayabiliriz. Bunda bir zıt mana yok. Ama sebebi ne? Meselenin sebebi bu. O zat da kapısı çalınca hepten korkmuş. Allah Allah. Elimi kırdılar, büktüler de anahtarı çektiler, aldılar. Şimdi bir de geldiler, benim kafamı mı kesecekler acaba? Ben Müslüman olmadım diye. Halbuki efendim sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Mekke'de eman verdi yani. Kimse zaten Mekke harem şehir, Mescid-i Haram adı üstünde yasaklı. Yani babamın katilini görsem dokunmam diyor ya Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, Hattab'ın katilini bulsam bir şey yapmam. Dolayısıyla efendim sallallahu aleyhi ve sellem zaten Mekke'yi harple almadı ki. Yani bir direniş olmadı. Ufak tefek Mekke'nin girişlerinde oldu falan, birkaç bir şehitlerimiz de var ama hani bilindiği manada büyük bir harp olmadı. Neticede efendim sallallahu aleyhi ve sellem harbi istemedi, çünkü harbi tercih etti. Harem-i Şerif zaten kan dökmeyi hiç istemez. Hiçbir zaman harbi istemez esasen. O son çare. Ondan sonra kapıyı böyle korkarak açtı. Dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen çağırın. Allah Allah, ne olacak şimdi? Geldi. Resulullah Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar senden anahtarı almışlar. Fakat Allah-u Teala bana ayet indirdi. Bu hadis-i kerimede Kabe'nin hizmeti sizin sülalenizde evvelden beri devam ettiği için demek siz de bunun ehlisiniz ki ayet ehline diyorsanız, ehli olmasan zaten sana verilmesini Allah-u Teala bir daha emretmez. Demek siz bu işin hakkını veriyorsunuz. Lakile yaptığınız için Mevla size vermemizi emretti. Anahtarı buyur alın. Kabe'nin hizmetine devam eder. O zat dedi yahu dedi Allah-u Teala bu mesele hakkında Allah ayet mi indirdi sana? Evet. Cebrail aleyhisselam geldi. Evet. Ne buyuruyor? Böyle buyuruyor. Ya bu nasıl bir din dedi ya. Bu dedi hak dedi. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en Muhammeden Resulullah dedi. Bu hak dedi, bu gerçek. Bu hakikat dedi bu din. Çünkü böyle bir şey olur mu ya? Sen burada 8 senedir vatanından, memleketinden muhacir çıkarılmışsın. Ondan evvel de kaç sene, 2 sene, 3 sene mahsur kalmış. Mekke'nin son 2-3 sene döneminde Şiib-i Ebi Talip'te. Ondan sonra neler çektirilmiş. Nübüvvetten sonra zaten Mekke fethine kadar hemen hemen 20 sene geçiyor. 13 senesi Mekke'de peygamberliğini yaptı, tebliğini yaptı. 8'de Medine'de hicrete kadarı konuşuyorum. 10 sene de hicrete kadar. 8'de oradan koy, 13'de oradan koy. 21. 21 senedir neler çekiyor ya müşriklerden. Şimdi bu kadar çilenin üzerine 21 sene sonra Müslüman olmayan birine sen bu işin ehlisin, al anahtarı. Bir de Kabe gibi bir yerin ya. Allah'ın evi ya. Bütün namazlar, abdestler, tavaflar. O zaman bu din çok acayip bir din dedi. Ve Müslüman oldu hemen ya. Sahabe-i kiramdan oldu. Onun için kardeşlerim Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah-u Teala işi ehline tevdi edin buyuruyor. Bunda hiç kimsenin lafı yok. Dolayısıyla doktorda da biz ehlini bulmamız lazım. Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa efendim aynı ayarda Müslüman bulursak Müslümanı tercih edelim. Ama şimdi o ihtisas uzmanlık alanı bu iş. Bir branş meselesi yani. Şimdi benim şekerimi geçirme durumunda efendim adam Hristiyan bir tabiptir ama bunu denenmiş veyahut da tecrübe edilmiş veyahut da buna bir şey faydasını Allah onun elinde yaratıyorsa tabii her doktorun elinde Allah yaratıyor onun sebebiyle. Ben şimdi bunu aramayacak mıyım? Arayacağım. Ama ben ne anlatıyorum size şimdi? Başka bir şey anlatıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tedavi emreden insan. Ama o sahabi Osman İbni Ebil As radıyallahu anh deyince ki ben bir ağrı çekiyorum bedenimde. Müslüman olduğumdan beri çok beni zorluyor. Sizi de bu zamana kadar da rahatsız etmedim. Fakat yani tabii insanın ağrı ne demek? İbadet huzurunu bozar, odaklanmasını bozar. Yani odaklanma demek işte İslam'daki odaklanmadan benim kastım ne? Yani namazda huşudur, huzurdur. Allah'ın bize emrettiği Allah-u Teala'yı düşünmektir. İşte ben ona yönelmektir, inabedir. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in tabirleridir. Şimdi bunları zarar verir yani. Bir yerin ağrıdığı zaman Efendi Hazretleri öyle der. İnsanlar gelirdi işte Hatmi Şerif'te veya zik sohbette şu böyle diz üstü oturulabilir, efendiye çok hürmet ettiklerinden falan. Zaten ilim meclisine hürmet de etmek de lazım ayrıyetten. Ama mübarek derdi ki rahat otur, rahat otur. Yani bağdaş kur. Veya bazen ayağını da uzatması icap ediyor bazı insanın. Hani bağdaş da kuramayan var. Ben mesela bağdaş kuramıyorum. Birkaç dakika duramam. Behçet vurmuş şeylerime. Senelerdir, 20 senedir öyle. Dizüstü biraz oturabiliyorum. Yoksa bağdaş da birkaç dakika sonra beynime başlıyor ağrı girme. Şu eklemlerimden. Kuramıyorum mesela. Bu sefer mecbur uzatıyorum. Şimdi Efendi Hazretlerimizin yani buyurduğu şey ne güzel bak. Buyurdu ki neren ağrırsa aklın oraya gider. Ne demek? Ya sen şimdi dizinden ağrı ol girerse sen buraya geldin ilim meclisine, zikir meclisine. Orada biz Allah'ımızdan bahsedeceğiz, işte zikir yapacağız. Ama senin ayağında sen yok edebe riayet, hürmet mürmet derken bağdaş kurmazsan veyahut ayağını uzatman gerekiyorsa uzatmazsan ağrı yapar. Ağrı yapınca da aklın oraya gider. Aklın oraya gidince de aklın neredeyse sen orada mutebersin derdi Alaaddin Efendi babamız. Yani ne demek? İlim meclisindesin ama aklın film meclisinde. Veyahut da Kabe'desin, bedenin Kabe'de, aklın kalbin yaylada. Arafat'ta vakfe yapıyorsun, bir yandan da diyorsun ki ya yandık bu Arafat'ta, kavrulduk arkadaş ya. Ah şimdi yaylada olsak da böyle bir kunupalı ayran içsek şey. Ondan sonra efendim, of lügatıyla, Efendi Hazretleri'nin lügatlarıyla. Yani sen şimdi orada, Mevla seni nerede sayar? Sultan Murat yaylasında sayar. Arafat'ta saymıyor. Neden? Aklın gitmiş oraya, anladın mı? Aklın neredeyse sen orada sayılırsın, mutebersin. İşte namazda da neyi düşünüyorsan, zikir yaparken neyi fikrediyorsan, aşığın fikri neyse zikri odur. Şimdi ama bazı kere insan da iki çarşı iki pazar çalışıyor. Ağzı başka bir şey konuşuyor, bedeni başka bir yerde duruyor, ruhu başka bir yerde çıkıyor. Kendini yani ne yapamıyor? Allah'ın huzuruna getiremiyor. Ruhen, aklen, bedenen. Bedenen getiriyor, ruhen gelemiyor, aklen gelemiyor. Huşu temin edemiyor. Onun için ağrı meselesi çok önemli. Ağrı ne yapar? Uykunun kalitesini düşürür. Uykunu, namazını da düşürür. Zikrini de düşürür. İlmini de düşürür. Şu anda sizden biriniz biraz ağrı çekse, benim bu dediklerimin ne kadarından anlar? Ne anlasa ne kadar aklında kalır? Ağrı çok iyi bir şey değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün ağrılardan Allah'a sığındığı var. Hadis-i şerif. Hastalıklardan Allah'a sığındığı var. Kader neyse olsun ben Allah'a sığınmayayım demiş mi? Çünkü sığınmak da Allah'ın kaderi. Dua da Allah'ın kaderi. İlaç kullanmak da Allah'ın kaderi. Bunlar hepsi yaratan Allah. Başka yaratan yok ki. Ama sana sebepler yaratmış, indirmiş. Sebeplere sarılmakta ne mani var? Dua da bu sebeplerin en büyüğüdür. Çünkü sebeplerin müsebbibi, müsebbibül esbab, halikul esbab, sebepleri yaratan ve onlara o tesiri koyan Allah'a müracaat. Sen Allah'tan istemedikten sonra kapı sana fayda etmezse tedavi neye yarar? Dua öne geçiyor burada. Ama maddi sebeplerde riayet de şart. Ben bu kitabın en başında ne yaptım? BAP açtım. Ne BAP açtım? Sağlık Bakanlığı'nın işte uyulması gereken 14 kuralını siteden indirdim. Bastım ben buraya. Neden? Çünkü bu işin bir maddi tarafı var. Sebepler alemindeyiz. Bir de manevi boyutu var. Ben tıp alanında ihtisasım olmadığından tıp üzerine bir şeyler çok yazacak değilim. Gerçi ikinci ciltte eski tabiplerin ve hakimlerin rivayet ettikleri işte efendim türden bayağı bir orada da bir bölüm açtım. Çünkü onları ben tercüme ettim. İşte evi vebadan korumak için neyle tütsü yapacaksın işte turunçgiller midir, laden ağacı mıdır, işte reçineler bunların birçoklarını orada kutsi devalar bütün eski kitaplardan topladım. Orada da ne acayip şeyler var. Hangi yemekler yensin, ne tür yemeklerden sakınılsın, ne tür elbiseler giyinilsin. Hepsi var. İkinci ciltte neler var? Ama tabii ki ben hap tavsiye edecek, ilaç tavsiye edecek hekim değilim. O kitaplarda da zaten şu andaki ilaçlar, benim yazdıklarımın en yenisi 400 senelik. Şu anda orada verdiğim en yenisi Muhammed Beyluni Hazretleri 1080. Yani hemen hemen 400 sene oluyor. Şimdi 1440'tayız, 41'deyiz. Dolayısıyla en yenisi Taşköprü 500 senelik, Taşköprüzade İmam efendim Suyuti efendim 550-600 senelik. Yok efendim işte İbn Hacer Askalani bunların hepsi yani İbn Hacer çok daha geri 700 seneye doğru gidiyor. Fazlası da var. Onun için ben onlardan bunu beyan ettim. Velakin ben o işin uzmanlık alanım değil. Tercüme ettim ben. Tercüme ettim. İlaç tavsiyesi mahiyetinde değil ama işte böyle bitkisel veyahut da işte efendim havanın mikroptan arındırılması için önerilen geçmiş tabiplerin, hekimlerin önerileri falan. Bunlar var. Ama şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip de ya Resulallah ben Müslüman oldum olalı çok ağrı çekiyorum diyen Osman İbni Ebil As radıyallahu teala efendimize da'yedeki alellezi teellemem cesedik bedeninden neresi acı çekiyor? Şuram veyahut nerense omzum bazı görüp omuz acayip donuk omuz ağrıdan duramazsın. Ben öyle ne kortizonlar yemişim acillere doktorlara kalkmışım omuzlarımdan efendim, iltihap bir azıyordu bir kuduruyor. Geçen en birkaç aylar evvel operasyon boynumdan yapıldı yani narkozlu operasyon yani normal iğne değil. Ondan sonra yani bunlar bir yerlerin ağrıyor. E şimdi bunu yaptım mı ben bu duayı? Çok hatırlamıyorum. Ama mesela sen şimdi bu duayı yaptım diye doktora gitme diye bir şey yok. Hem ona gideceksin hem de dua yapacaksın. Neden? E, doktorun operasyonu da sana fayda etmeyebilir. E, yeniden nüksedebilir. Veyahut kısmi geçer, tüm geçmez. Misal, o kadar da para veriyorsun yani. Az daha pahalıydı yani benim işlem. E şimdi dolayısıyla, çünkü özel bir doktor, normal devlet hastanesinde yapılan işlem değildi. Devlet hastanesinde yapılan işlem değildi, mecbur gidiyor özel doktor. E iyi de para. E şimdi sen bir yandan da Allah'a yar olacaksın ki, ya Rabbi bu doktorun elinde bana şifa yarat. Bu operasyonu başarılı kıl, muvaffak kıl ki bu duaları da okuyacaksın ki değil mi? Ben tabii dua okuyarak giriyorum ki. Hele ki narkozu yemeden evvel mutlaka dua okuyacağım, kelime-i şehadet getireceğim. Belki ayılamadım yani o vaziyette ölüp giden var. Tabii ki son şeyim illaki zikir olur. Öyle zoru görünce yani ben de zikrederim tabii ki. Ama şimdi... Ayıp olmasın size, sen de zikredersin demek. Ayıp şimdi yani, ben de zikredim. Ben her zaman zikretmeye çalışan bir adam esasen. Sadece zoru görünce zikrediyorum ki de mana çıkmasın yani. Kendime de iftira etmeyeyim. Ama herkes zikreder yani ha. E çünkü narkozu yiyeceksin artık. Ayıldın ayılamadın. Bunları yapıyorum. Yani hepsini belki burada yazdığım hadis-i şeriflerin bazısını ezberimde değil. Ben orada gidip de amelethaneye giderken elimde kitap gidemem ki. Ezberimde olması lazım. Ezberimde olanları yapıyorum. Eserullah lazım yapıyorum. İşte ne bileyim ya bari en nüfus bila misalin kalami gari ya bari okuyorum. İşte Esma-ı Hüsna'dan el bari ismi şerifinden efendim ya bari el enfasikat bittü mübra bir kez sukma anni ya musavviru zevvila bir şeyler biliyorum yani bir şeyler okuyorum. Daha da bir şeyler okuyorum. Ama burada bayağı bir hadis-i şerif gördüm bu. Birinci ciltte çok muazzam hadis-i şerifler var. Yani tam şifa üzerine nokta atışı. Ağrıya sancan nokta atışı. Bak dün tansiyonla ilgili söyledim. Bunlar efendim, ben uyduruyorum yani. Neren ağrıyor buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şuram ağrıyor. Koy elini dedi. Bak kendi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi elini koymadı. Dikkat et. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalara okurdu. Kendine de okurdu. Ama bu sahih hadislerde var. Ve lakin dedi ki sen kendi elini koy. Koy. Ve kul söyle. Ne söyle? Bismillah. Kaç kere? Selasen. 3 kere. Buram ağrıyor. Koydum böyle. Bismillah. Ama bak Allah'ın adı. Allah'ın adının aşmayacağı kapı yok. Allah'ın isminin Celle Celaluhu sebep olmayacağı şifa yok. Allah'ın ismi bu kardeşim. Bismillah diyorsun sen. Bütün dünya Bismillah üzerinde duruyor. İsmi azam. En büyük ismi şerif. Bismillah. 3 kere. Böyle koyuyorsun. Bismillah. Bismillah, Bismillah. Allah'a yönelerek tam teveccüh. Zaten ağrı sancı olunca Allah'a yöneliş biraz daha fazla oluyor biliyor musun? Normalde legaluga kafamız bir yerlere giriyor da insan böyle zor zamanda Allah'a tam bir yönelişe giriyor yani. Ben kendimden de biliyorum. Sonra ve kul söyle. Seb'a merrat. 7 kere de şunu okuyacağız. 7 kere. Eûzu billahi ve kudreti min şerri ma ecidu ve uhadiru. Hissettiğim şu anda yani bana eziyet veren, şu anda hissettiğim efendim ve sakındığım, çünkü bunun daha da azması, daha da beter olması, ağrının artması durumunda veyahut da ölüme sebebiyet vermesi durumundan da bırak. Ağrı öyle bir dozu vardır, yani eşiği vardır. Yani herkesin ağrı eşiği farklıdır ama o eşiği geçerse insanın yani kafasını duvara vurdurur veyahut da adam acile kalkıp yani yeşil reçeteli başıma geldi benim kaç defa yani durmuyor. Ya durmuyor yani. Normal haplarım var. Benim çok kuvvetli ağrı kesicilerim var. İltihaplı romatizmalardan, peçetelerden dolayı. Her akşam da alıyorum. Efendim. Onlar da tutmuyor. Yani en ağır, ben mesela birine verdim onu. Birine dedim ki bizim hanım dişi ağrıyordu. Anlamadım. Bu dedim çok güzel ağrı kesiyor. Verdim onu. Ondan sonra Mekke'de Medine'ye geçiyoruz. Arkaya bir efendim uzandı arabanın arkasından Medine'ye gelene kadar ayılamıyor. Yani o verilebilir tabii. Doktorlar verilebilir demişti. Ben tabii doktora sormamış iş yapmam. Tamam. Ayılamıyor. Ama ona verdiğim ağrı kesiciyi ben içiyorum. Uyuyamıyorum. Yani başkasını efendim kaç saat uyutur beni diyelim uykumu bile getiremiyor. Neden getiremiyor? Ağrım çok. Ağrım çok. Dolayısıyla ben bunları yaşayan bir insan olarak söylüyorum. Ağrı zor. Şimdi ecidü hissediyorum şu anda ve uhadiru sakınıyorum. Sakınıyorum ne demek? Şiddetlenmesinden sakınıyorum. Çünkü neden? Bu daha da şiddetlerse, şiddetlenirse, kuvvetlenirse ne yapar adamı? İptal eder, iptal. Aşı koronanın şeyinden hoca efendi ne diyor? Bir hafta rükû secde yapamadım diyor. Çünkü hararet, ateş, nefes darlığı, boğazıma efendim boğaz ağrısı. Kuduz köpek işte saldırmış gibi diyor üzerimden. Canım çıkıyor hani sanki onu bir nöbet atlattım gibi diyorsun. Bir daha da geliyor. Bir daha senin gücün bitiyor, onun gücü bitmiyor. Bir daha geliyor. Ben diyor rükû secde yapamadım. Ağrı böyle bir şey. Hastalık böyle bir şey. Yani adam en takva adam benden bin kat takva sahibi hocamız. Hoca efendi kardeşimiz yani benden yaşı büyük değil. Ama adam anlatıyor. Rükû, secde, hakketire, kıyam bir şey yok. Başımla, ima ile kılmış elhamdülillah. Tabii onu da kılamasaydı. Kılamazdı. Allah mazur sayardı da. Tabii o bırakır mı? Yani ima ile niye? Başımla kıldım diyor. Böyle bir durum. Sakınıyorsun. Neden? Artarsa, şiddetlenirse daha beter. Onun için 7 kere okuyacaksın. Euzü billahi ve kudreti min şerri ma ecidu ve hadiru. Hissettiğim ve sakındığım bu ağrının şerrinden şu anda hissediyorum. Yani hissetmeden de sen gidip ileride hissedebilir miyim diye oku demiyor. Şu anda ecidi buluyorum onun ağrısını ve canını. Ve haziru ama şiddetlenmesinden de sakınıyorum. Veyahut da başka bir bela açmasından başıma. Çünkü bazı ağrı sancı ne yapıyor? Ha şimdi korona diyorsun. Koronadan ölenlerin çoğu korona öldürmüyor ki. Kalbi bozuyor. Kalbi kriz geçirtiyor. Ciğeri söndürüyor. Bilmem fıhtı attırıyor. Bilmem ne yani. Organlara da dalıyor. Onun için sakınıyorum yani bunun başka zararlara yol açmasından. Bunun şerrinden sığınıyorum. Kime? Allah'ın kudretine, Allah'ın izzetine. Bu hadis-i şerifte ben burada şunu da yaptım size. Hadis-i şerifin diğer rivayetlerinde bir izzetillahi rivayeti var. O da İmam Nesai'de geçiyor. İmam Nesai büyük muhaddis. Amelül Yevm ve Leyle isminde. Sünen-i Kübra'da değil de. Amelül Yevm tek ciltlik. O İmam Nesai'nin kitabında. Orada bir izdillah geçiyor. Bir de hadis-i şerifin o rivayetinde şöyle de bir şey var. Femsah bi seb'a merrat. 7 kere oraya sür diyor. Sıvazla diyor. Sür diyor. Meshet diyor. Şimdi o zaman şu son tatbikat hadis-i şerifin bütün rivayetlerini alırsak. Seb'a merrat 7 kere sür diyor. Onun için şimdi ameli gösteriyorum size. Son hali. Bu hadis-i şerifin metni, manası 252'de ama tatbikatı 251'de. Yani bir sayfa evvel ben önce duayı yazdım sonra altında hadisin manasını yazdım. 15. dua diyor. Sayfa 251. Ağrının geçmesi için. Şimdi tatbikat yapıyoruz. Koyduk ağrıyan yerine. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bu arada kaldır koy şeyi geçmiyor. Ama sen Bismillah dersin, kaldırırsın bir daha. Bismillah dersin, o da olur. Ama üç defa bir kere koyduğunda üç bismillah diyebilirsin. Orası. Ama sonrasında 7 kere sıvazla diyor. Yani şöyle. Buraya getirdin bismillah papa. 3 kere bismillah dedin. Kaldırdın, getirdin. Eûzü bi'izzetillâhi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâziru. Kaldırıyorsun. Bir daha getiriyorsun. Eûzü bi'izzetillâhi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâziru. Kaldırıyorsun. 7 kere. Şimdi manaya düşünerek bir insan üç bismillah ile başlayıp da peşinde euzu geliyor. Nasıl bir euzu ama? Hissettiğim ve sakındığım bu ağrının şerrinden, bana zarar vermesinden, Allah'ın izzetine ve kudretine. Allah'ın izzetine demek ululuğu şerefi ya. Allah'ın şerefin hakkı için diyorsun sen. Kurban olduğum yaratan Allah bu ya. Allah'ın izzetine diyorsun. Bir de kudreti. Kudreti ne demek? Ve alâkül şeyin kadir. Her şeye gücü yeten Allah. Ondan başka var mı? Her şeye kadir yok. Kudretine. Yani kurban olduğum senin izzetin, ululuğun, şerefin, kudretin, gücün, kuvvetin hakkı için ya. Ona sığınıyorum diyorsun. E sen şimdi böyle bir kuvvete, kudrete, izzete sığındığın zaman da bunu yani eğer sen, ben geçen gün dediğime geliyor iş. Duanın, dua göklerinin anahtarı. Açma anahtar, dişsiz açmaz. Dişleri de efendim iki tane. Eklül halal, sıdkül makal. Haram yemediysen, bir de yalancı sahtekar biri değilsen, yani yalan, dolan, işin gümleti kandırmak değilsen, Allah'ın izniyle hiçbir Müslümanı bu dua şaşmaz abi. Ama tabii haram yiyenin duası reddolunma meselesi, işte namaza riayet etmeyenlerin namaz kılmaya, beş vakitin farzını konuşuyorum tabii. Farzlara zayi edenin duası kabul edilmemesi gibi yan tesirli işler yani arızi nedenlerle ben bunu yaptım da ağrım geçmedi diyorsan sen kabahati veya taksiri kusuru Sahih Müslim'de arama, hadis-i şerifte arama, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de arama, Allah'ın izzetinde kudretinin haşa ve kella aciz kaldığında haşa ve kella arama Allah'ta. Kendinde ara. Hele cübbeli de hiç arama. Çünkü cübbeli sadece nakledici. Nakledici. Tamam mı kardeşim? Kendinden bir katkısı yok. Sen kendinde ara ki benim niye duam kabul olmuyor? Peki Osman İbni Ebilas ne yapmış? Bunu öğrendi şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Müslüman oldum olalı diyor. Acayip ağrı çekiyorum dedi. Tabarani'nin rivayetinde hadis-i şerifin ravisi Osman İbni Ebilas Tabarani Kitab-ı Dua 1128 rakamlı hadis bu. Ne diyor bak? Fefealtü. Ben hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediğini yaptım. Feşefani lâze ve cel. Bak burada maddi bir tıptan bahsedilmiyor. Zahiri bir ilaçtan bahsedilmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi okumasından da bahsedilmiyor. Kendi üflemesinden de, mübarek elini sürmesinden de bahsedilmiyor. Ben diyor, bana buyurdu ki elini kendin koy, şöyle yap. Ben bunu yaptım. Allahu azze ve celle. Bak azze, sen Allah'ın izzetine sığınırsan Allahu azze ve celle, aziz olan Allah devreye girer. Bana Allah hemen şifa verdi. Bak feşefani, fe var orada. Hemen şifa verdi diyor. Peki Osman İbni Ebilas da insan, ben de insan. Sahabe-i kiramdaki imanın, nurunun kuvvetine bakar mısın? Bir şeyi duyuyor, duyduğu anda efendim hiç ya Resulallah sen beni oku demiyor, sen elini sıvazla demiyor. Ya denileni yapacaksın. Keşke mübarek elini sıvazlasa etse tabii onunla isteyen sahabe olmuş. Ben ona bir şey demiyorum. Gitti denileni yapmış, yaptığım anda bak senelerdir ağrı çekiyor. Bir anda bıçak gibi kesti. E neden? E ağrıyı yaratan Allah, Habibine bu hadisi duayı bildiren Allah Celle Celaluhu, izzet kudret sahibi Allah Celle Celaluhu, şifa yaratan Allah Celle Celaluhu. Kime ne diyeceksin yani? Burada ne sebep var devrede? Bir sebep var. Dua. Bunu okumak, bunu yapmak. Bu dua sebep. Bu sebep var. Müsebbibül esbab devreye girdi. Anında kesti işte. E şimdi ben bunu yaparsam, benim ağrım geçmezse, ben şimdi bunu bu hadiste mi arayacağım? Buna cerh edeceğim. Ne diyeceğim? Peki Osman İbni Ebilas radıyallahu da insan, onun ben de insan. O kaç senede çekti ağrı, ben de kaç sene çektim ağrı. Onunki niye Resulullah'tan öğrendi bu duayı yaptı da o ona mahsus bir şey değil ki. Sebebi vurudun hususiyeti ne dedim sana? Hükmün umumiyetine zıt değildir. Bu ona Resulullah Efendimiz onun vasıtasıyla bütün ümmete duyurdu bunu şimdi. Peki onunki geçti, benimki niye geçmedi? O zaman ben diyeceğim ki, ben şunu tekrarlayayım diyeceğim ya. Ben bir ihlası beceremedim. Yani Allah'ımla bağlantıyı kuramadım yani. Şimdi internetten biraz bilmem ne. Donma monma bağlantı. Ne oldu? Maksat hasıl olmuyor. Kopuyor yani. En ufak bir şey koparıyor. E sen de Allah-u Teala ile tam bir irtibat. Sen ağzından euzu diyorsun. Kalbinden, aklından ne geçiriyorsun kardeşim o anda? Eğer sen bunun manasını mülaza ederek, düşünerek Allah'ın izzetine, kudretine sığınmak ne demek ya? Allah kim ya Celle Celal? Sen ki, kime sığınıyorsun ya? O sığındığın makamın celaletini, azametini, heybetini düşündüğün anda geçmeyecek hastalık mı var ya? Ama ey Müslüman, demek ki sahabe-i kirama, ulema, evliyaya tesir eden bu zikirler, dualar bize az tesir ediyor. Ediyor elhamdülillah. Ya şimdi bak, şey yapmayalım yani, biz de kendimizi de hepten, biz de Müslümanız, bizim de itikadımız var. Biz hadis-i şerifler çok inanıyoruz elhamdülillah. Ama öyle diyoruz ama büyüklerimiz gibi yani manevi huzuru temin edememekten gecikmeler oluyor yani. Tekrarlara hacet duyuluyor. Zaten tekrar sünnettir. Bir daha yap. Sen bir haplan tedavi oluyor musun? Ben 20 senedir içtiğim hap var şu anda. 25 senedir hiç bırakmadan içtiğim hap var. Sabah akşam içiyorum. İki tane hap mesela. Behçet hastalığı, azmasın, iltihaptır, romatizmam diye. 25 senedir bir gün aksatmam. Yani şimdi sen duayı bir kere oku. Ondan sonra efendim şey olsun. Niye geçmedi? Muhterem. Bir de Allah'ımızın biliyorsunuz ey Cibril inni uhibbu ve uhibbu savtehu fâkhir hacetehu. Ey Cibril hemen duasını kabul etme. Eserini gösterme. Ben onu seviyorum. Sesini de seviyorum. Yani onun bana yalvarmasını istiyorum. Onun için kulumun isteğini hemen verme. Hele biraz daha Allah desin o vesileyle ben de memnun oluyorum buyuruyor. Bak bu da sahih hadis. Ama adam diyor ki herif diyor zındığın biri diyor adam diyor bir anda diyor düzeldi bir şey istedi oldu bile. Kardeşim Allah Teala buyuruyor ki ya Cibril accil hacet abdi fe inni ubghizu ve ubghizu savtehu. Buralara da dikkat et şimdi. Her şeyi kendi bozukluğuna hamletme. Ben çok pis adamım, bozuk adamım diye bak kendini de hepten suçlama. Biz Müslümanız, ehli sünnet insanız biz. Bizim itikadımız tertemiz. Amellerimizle temizlemeye uğraşıyoruz. Mümkün mertebe temiz. Ha, kirli işimiz yok demek istemiyorum. Ama ey Cibril buyuruyor. Ben bu adamı sevmiyorum. Sesini de sevmiyorum. Bu da şimdi benim kapımı aşındıracak. Yani devamlı ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi diyecek. Adam da bozuk adam. Sevmiyorum. Ver şunun istediğini hemen de gitsin kapımızdan ya Rabbi demesin bana. Şimdi bunu da düşündüğün zaman diyorsun ey kurban olduğum demek beni seviyorsun. Ben size geçen gün kaç tane hadis okumadım mı? En büyük belalar kime gelir? Nebilere buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. El-Enbiya sonra simmel emsel fel emsel. Derecesi ne kadar yüksekse o kadar. Sahabe arasında en çok hastalığı belası olan zafiyeti olan kimdi? Ebu Bekir Sıddık. Neden? En üstün o. En üstün o. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra zaten iki sene geçmedi. İki sene birkaç ay içinde vefat etti yani. Zaten Efendim sallallahu aleyhi ve sellem üzüntüsüne dayanamadı. Eridi gitti yani. Demek istiyorum. Burada bir şey acil eseri görülmüyorsa burada tabii kendimizi sorgulayalım. Tevbe edelim. Günahlarımız varsa istiğfar edelim. Kulakları varsa helallik dileyelim. Bunlar ayrı bir şey. Bunlar büyük çare ve sebepler. Ama yani bilindik bir şey de yokken, hadis-i şerif de sahih iken, sen de bununla amel etmiş iken, burada bir şey varsa o zaman da diyeceksin ki Müslüman, Rabbim beni seviyor. Çünkü kesin hadis bu. Ey Cibril kulumu seviyorum, sesini de çok duymayı seviyorum. Onun için biraz daha geciktirelim istediğini vermeyi de bu kulumuz bizim kapımızda daha fazla dursun. Şimdi insanız yani hakikaten bir hususta işi biten hani bizim işimiz bitmez diye bir şey yok. Namaz, abdest devam ediyor. Devamlı zikir var sabah akşam okumalar var. Yani Allah'tan kimin işi bitebilir? İsteği bitebilir. Haşa. Ama şöyle o konuda isteğin olunca bir daha ona dua etmiyorsun. Anladın mı? Evlenmeyi taktın kafayı. İşte hayırlı hanım bilmem ne eş. Veyahut işin yok. İş. Dua. Maksadın hasıl oldu. Bir daha ya Rabbi bana hayırlı bir iş nasip et diye dua der misin? Etmezsin yani. Onu demek istiyor. Onun için bu konuda bana daha müracaat etmesini seviyorum. Bunu da böyle hamledin. Hastalıkların, belaların böyle de çok daha dünya kadar efendim belalar hakkında ben hadis-i şerifler okuyacaktım size de işte onları da efendim tam toparlayamadım. Toparladım. Önümdeydi kitap da. İşte ondan sonra bir gün onu tantana kuşu gibi daldan dala atlamaktan bu hale geldim. Ama sayfa 251 3 bismillah 7 kere euzu bi izzetillah duasıyla hemen şifa, acil şifa, ağrıların direkt geçmesi hasıl olacağı burada rivayet olunmuş. Benim buna imanım, itikadım tamam. Yarın da başka bir dua edeceğim size. İnşallahurrahman. Şimdi bu yerimizi de koruyalım da sonra bir dakika yerimizi arıyoruz. Ama bu kağıdı buradan alanın demiş. İşte Allah rahmet etsin geçmişlerine. Onun için onu da almazlar inşallah. Sonra bir daha koyuyorum. Efendim. Şimdi bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurmuştu? Ben dün gece acayip bir Allah'tan açtığımda denk geliyor da bunda kağıdı çıkmış mesela. Şimdi işaretim de yok. Ama bu hadis-i şerif epeydir. Ayarını biraz yükseltelim şey. Yani düşürelim yani o 16'ya. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştu ki ben uzun bir hadis bunu o hadise ekleyecekler arkadaşlar. Şimdi başlıyorum o noktadan. Kaldığım iki madde kalmıştı. Bir tanesi ne okuyorum? Ve râitu racülen min ümmeti. Ümmetimden bir adam gördüm. Hadis-i şerifi benim sohbetlerime devam edenler yani Fatih'teki derslerim olsun vesaire internetten onlar hatırlayacaklar. Ümmetimden bir adam gördüm. İnteha ila babil cenneti. Cennetin kapısına kadar geldi. Ya cennetin kapısına kadar gelmek kolay iş değil ha. Çünkü neden? Yani mahşer 50 bin sene yani cennetin kapısına kapısını görmek büyük iş. Kapısını gelmek değil, kapısını görmek büyük iş ya. Cennet adamlar da cennetin kapısını görecek. Herkes görebilir. Fakat feukfilet ile ebvabu kulluha dunehu. Feukfilet kilitlendi. Kuful anahtar kilitlendi. El ebvabu kulluha bütün bu kapılar dunehu onun önüne kilitlendi. Trank. Ya ben yanaşırken gelirken bu kapılar açık idi. Tam da şimdi Ramazan-ı Şerif'te ne buyuruyor Hazreti Şerif'te? Ramazan girdiği zaman İza dekhale şehr Ramazan füttihat ebbabul cenneti. Cennetin bütün kapıları ardına kadar açılır. Ve hudikat ebbabul cehenneme. Cehennemin bütün kapıları yedi kapısı kilitlenir. Ve sülsületi şeyatîn. Şeytanlar zincire bağlanır. Bu sahih hadis. Bukhari hadisi olacak. Yani çok sahih bir hadis. Meşhur herkesin de bildiği bir şey. Manasını herkes biliyor zaten. Şimdi tam da Ramazan-ı Şerif'teyiz. Cennet kapılarının açık olduğu bir dönemdeyiz. Allah Teala bizler hakkında bu Ramazan-ı Şerif'ten sonra da o kapıları kapatmasın. Cehennemin kapıları şu anda bizim hakkımızda Müslümanlar hakkında genel kapatılmış durumda. Allah cümlemiz hakkında bir daha o kapıları, cehennem kapılarını hakkımızda açtırmasın. Bayram gecesine de, bayram sabahına da dostlarının bayramına ilhak ederek çıkartsın. Ve böylece bundan sonraki hayatımızda da cennetliklerden olarak yaşamayı cümlemize müyesser eylesin. Amin. Şimdi ümmetimden bir adam gördüm. Cennetin kapısına kadar vardı, dayandı. Fakat o açık olan kapılar o gelince kapıya trang önüne kapandı. Ey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seyrediyor bu manzaraları şimdi. Ne yapabilirim buna? Nasıl şefaat edebilirim? Nasıl elinden tutabilirim? Veya buna niye kapandı? Acaba hangi günahından kapandı? Şimdi bu tam kapıya kadar yanaştığı halde girmesi nasip olmayacak mı acaba? Böyle bekliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor seyrediyorum diyor. Bu hadis-i şerifin kaynaklarını hep beyan etmiştim. Tabarani'de var vesaire. Birçok kaynakta var bu hadis-i şerif. Tabarani'de var, Heysemi Mecmu Zevaid'de var, El Ahadisu Tuval'de var, Harait-i Mekarimul Ahlak'ta var. Ali Adel Efendi babamız da kaynaklarındandır. Harait'i çok büyük muhaddistir. En sonra Ebu Nuaym'in Ehbar-ı İsfahan'da var. Var. Tirmizi Nevadir'de var. Ondan sonra vesaire kaynaklar sayılıyor. Bu zaten Şeraful Mustafa. Bu bile şu anda okuduğum kitap 1000 senelik. Yani kitabın baskısı 1000 senelik değil. Yazarı efendim ne bini ya 1040 senelik 406'da vefat etmiş. Şu anda 1441'deyiz. Tamam mı? Bir de bu kitabı ne zaman yazmış? Vefat ettiği sene yazmadı o. Anladın mı? Ondan da git 10-20 sene geriye düşün yani. 1000 küsur sene efendim 1050 sene evvelki efendim telif bu. 1000 küsur sene ulema Şeraful Mustafa kitap. Çok muazzam bir kitap. İmam Efendi Ebu Said Abdülmelik El-Kharkuşi En-Neysaburi Hazretlerine ait kitapta. Onda da geçiyoruz. Bu da başlı başına kaynak. Hiçbir kaynak olmasa bu da yeter. Efendim. Ama İmam Suyuti'nin kitaplarında da geçiyor bu. Yani İmam Suyuti de bunu almış. Camiül Kebir'de diye yani hatırlıyorum. Ondan sonra İbn-i Şeceri El-Emali, o da eski muhaddis, onda da Bekliyorum, bakıyorum. Bu adamın durumu ne olacak? Kapılar kilitlendi önüne. فَجَاءَتُ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ. Birdenbire an meselesi, Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bildiğimiz kelime-i şehadet. Buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ramazan'da kelime-i şehadeti çok okuyun. Dört hasleti çok yapın dedimse geçendeki hadis-i şerifte beyan ettim de size. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. Birisi kelime-i şehadet çok okuyun, biri de istiğfarı çok yapın. Buyurun. Estağfirullah ellezî la ilahe illâhu el hayyel kayyûme ve tübüle. İki şeyi de çok dua olarak isteyin. Onlar zaten mecbur, zaruri ihtiyacınız. Cenneti isteyin, cehennemden sonra. Buyurun. Allahümme inni es'elükel cenneh ve a'udhu bike minen nâr. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Âli ve sellim. Bir de salavatla bitirirsen. Dört başı mamur adamsın ya. Şu mübarek Ramazan şerif. Şu iftar saatine yaklaştım. Şu mübarek 19. gece değil mi? Bu gece 19. gece. Arkadaşlar Lale Gül'de yazıyorlar mı size? Bilmiyorum. Benim eski sohbetlerden her gecenin teravisinin faziletini hazırladılar dediler ama hangi dakikalarda veriyorlar bilmiyorum. Çok vermek lazım bunları tabii. Ben şimdi her şeye vakit yetiştiremiyorum yani. Bu derslerde yeni bir şeyler söylemek lazım değil mi şimdi? Her sene aynı şeyleri ama kayıtlar elde. Onlar keşke çokça verilse. Ne yapıyorlar bilmiyorum. İnşallah yani yakında böyle Ramazan Şerif'ten sonra sohbetlere Lale Gül'de, TV'de ve radyoda çok ağırlık verilecek. Bizim sohbetlerimiz çok daha ziyade konulacak. Bu reklam meseleleri halledilecek. Reklamlarla ilgili yaptığınız şikayetler çözüme kavuşacak. İnşallah bu kararları aldık. Artık tabii bir korona morona biliyorsunuz kaç aydır zaten herkes iptal oldu. Kimse kimseyle toplantı yapamıyor, görüşemiyor. Telefonlarla da bu işler anlaşılamıyor. Yani bu birkaç ay şey oldu tabii. Keşke Ramazan'dan evvel yapaydık ama Ramazan'dan evvel durumumuzu gördünüz yani. Hiçbir yere sohbete bile çıkamadık. Ben böyle iki aydır bir yere çıkmıyorum. Ondan dolayı kardeşim, kardeşlerim size müjdeli haberi veriyorum. Yani bu şeyi inşallah... İşte borçlar bir şeye şekle girdi. Girdi giriyor. Bayram ertesiki programlarda çok sohbetler, eski arşivleri çıkarttık. Bir de hiç kayda girmemiş. Benim nice sohbetlerim 40-45 tane hiç yayınlanmamış. Ne Lale Gül'de, ne TV'de, ne radyoda, internette bulamayacağın sohbetler var. Onlar çıkarıyoruz. Daha dolu, terabaytlar dolu. Arkadaşlar Allah yardım etsin, onları muvaffak etsin. Yani... Çalışıyoruz yani işimiz gücümüz size bir şey aktarım yapmak, faydalı ilim ulaştırmak. Ben de şimdi görsem benim de arkamdan faydalı ilim bırakırsam kitaplarımdan okuyanlardan, dua edenlerden, zikredenlerden bir sevap bana da gelir. Gelir, bu kesin gelir Müslüman olarak ölürsem. Ne kadar günahkar da olsam bir Müslüman olarak ölene fayda var. Salih bir evladım inşallah vardır. Çocuklarım inşallah salihlerden olurlar. Efendim. Salihlerden olan da vardır. Fasıklardan olan da vardır. Şimdi ben bütün çocuklarım salihlerdendir diyebilirim. Kendim salih miyim acaba? Onlar ayrı bir konu. Yani ilahi bir dua alıyorum. Tabii ki hafız olan da var. Namaz kılan efendim kızlarım genel manada elhamdülillah. Kızlardan sorunumuz yok elhamdülillah. Allah oğullarımızı da hayırla ıslah eylesin, hidayet eylesin. Şimdi onun için yapacağımız işler bayramdan hemen sonra tabii birden belki bıçak gibi şey olmaz ama olur inşallah. Birden bıçak gibi de olabilir inşallah. Sohbetleri çok bulacaksınız. Çok. Doyacaksınız inşallah. Hangi vakit açsanız inşallah tabii hepten reklamsız yürümez. O kesin ama tabii vakıflar, dernekler hizmetlerini arz etmek zorundalar. Onlara bir şey diyemem. Velakin sohbetleri ağır yani fazlalaştırma şeylerini ve günündeki o günün önemine ait konuların şey edilmesi, arşivin işletilmesi babında yani inşallah istedikleriniz yapılacak. Siz bizim başımızın tacısınız. Biz size hizmet için varız. Siz ne yapabiliriz? Siz bizi dinlemeseniz biz ne yapabiliriz? Burada ne kitap yazabiliriz ne bir şey. Otururuz, Kur'an'ımızı okuruz, zikrimizi yaparız. Ama o zaman nefsimize çalışmış oluruz. Sevabı kendine. Ama biz burada ümmet menfaatine, âme menfaatine iş görüyoruz. Onun için burada çok faydalar hasıl oluyor. Bana da arkadan dua edenler bekliyorum, değil mi? Şimdi de bilene kadar dua edenler var tabii. Şimdi gelelim. Ümmetimden bir adam gördüm. Bunu aradan çekersin ha Yunus. Burayı aradan çek. Yani hadis-i şerifin şeyini bozmayalım akışın. Onun çünkü büyük hadise ilhak edici. Ümmetimden bir adam gördüm. Cennetin kapısına vardı. Önüne bütün kapılar trank diye kilitlendi. Ben de çok üzüldüm ama heyecanla, merakla beklemeye başladım. Tam o anda kelime-i şehadet. Yani o kelime-i şehadet nereden geliyor abi? Nereden geliyor? İmamı çağırmışlar. İşte dedim ya adet yerini bulsun diye. Bir kızla oğlan evlenirken demişler caminin imamını da çağırırım da bir de dinin nikahı aksın. Resmi nikahı yapmışlar falan. Ondan sonra imam gelmiş demiş ki oğlum demiş bir kelime-i şehadet ki getirir misin demiş. Ondan sonra birden fırlamış çocuk. Allah Allah. Kusursuz bir abdest mi alacak? Kelime-i şehadet getirmeye kusur abdeste şartı yok da neyse. Ondan sonra bir de bakmış anne demiş. Ne oldu demiş. Kelime-i şehadet istiyor hoca. Nerede var demiş. O da zannetmiş ki evlenmeden evvel öyle bir şey lazım da tabak çanak gibi bir şey midir nedir yani. Eskilerin bildiği bir şey zannetmiş. Allah Allah. İmamın aklı şaşırmış. Demiş kızım demiş. Bari sen bir kelime-i şehadet oku demiş gelin hanıma. Kız da demiş vallahi ben bu evin yabancısıyım demiş. Hani ben burada oğlanın evinde hani nikah kıyılıyor. Ben demiş bu evin yabancısıyım demiş. Neyin nerede olduğunu bilmiyorum demiş ya. Bunu 30 sene evvel 40 sene evvel Efendi Hazretlerinden dinledim ya. Yani ne demek istiyorum? Kelime-i şehadet geldi dedi ya şimdi hadis-i şerif. Nereden geldi abi kelime-i şehadet? Anana mı gideceksin kelime-i şehadet neredeydi anne diye? Mahşerde babanı mı bulacaksın kelime-i şehadet nereden getiriliyor diye soracaksın. Dünyada okuduysan geldi işte muhterem. Dünyada kelime-i şehadet okuyor muydun? Ramazan girdi çıktı kaç kere okudun? Ramazan'da dört hasleti çok yapın hadisiyle nasıl amel ettin? İkisiyle Allah'ın razı edeceksiniz, gazabını söndüreceksiniz. Size ne kadar kızgın idiyse de kelime-i şehadet bereketine Allah sen razı gelecek. Ya 90 senelik gavur bir kere iman edip okusa 90 senelik şirkini siliyor. Zaten 10-12 yaşında buluğ çıkalım. 100 yaşındakinin diyelim 90 senelik şirkini siliyor. Şirk siliyor da seni mi Allah'ın gazabını efendim rızasına tebdil edemeyecek? Sen bir Müslümansın seni mi günahlarını sildiremeyecek ya? Kelime-i şehadet geldi. Ey gidi kardeşlerim. Bu kelime-i şehadetin gelebilmesi için anladın mı? Bunun dünyada çok okunması lazım. İman ederek okunması lazım. İhlas ile okunması lazım. Bir günah da yapsan peşine hemen okunması lazım. İman tazelemek lazım. Ceddidû imanekum bi kavl. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. İmanlarınızı tecdid edin. Yani tazeleyin. Tazeleyin, bayatlamasa tazeleyin buyurulur mu? Paslanmasa bu kalpler, gaflet ile, günahlar ile, masiyetler ile, kararmasa bu kalpler, cilalayın buyurulur mu? Elâ nâzil gulûble tasdevu kemâ yasdevul hadîd. Demir pas tuttuğu gibi bu kalpleriniz paslanır böyle. Üzerinden kabuk atar böyle. O kadar pas yani dışarı vurur. Kîle ve mâ cilâhâ ya Resûlallah. E nasıl cilalayacağız? Pas tuttuğunu anladık. Cila parlatacağız. Nasıl parlatacağız? Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Kesratü zikrillahi ve tilavetil Kur'an. Ve ma cilava. Nedir cilası? Çok zikir yapmak, çok Kur'an tilavet okumak, tilavet etmek yani okumak. Ramazan şerif. Bir Sübhanallah binden fazla yazılıyor. Bir Allah-u Ekber binden fazla yazılıyor. Ramazanın bereketine. Nafileler farz kadar yazılıyor. Farzlar 70 farza katlanarak yazılıyor. Bundan daha iyi bir mevsim var mı? Zikri artırmak için istiğfarı, şehadet, zikir derken kelime-i şehadet, la havle-i şerife, hasbunallah, la ilahe ente subhan, hepsi zikir. Allah'ın esma-i husnası hepsi zikir. Ha şimdi en mühim zikir şu saatte iftara kalmış 10-15 dakika. Efendim, Sübhanallah ve hamdi. 70 estağfurullah en azından. 100 olsa daha iyi. Zikri çoğaltmak, istiğfarı çoğaltmak. Birdenbire kelime-i şehadet geldi. فَفُتِحَتْ لَهُ الْاَبْوَابِ فَفَتِحَتْ لَهُ الْاَبْوَابِ de okuyabiliriz. Mani yok yani. Hareke zaten burada yok. Yani kelime-i şehadet o kişiye bütün kapıları, ebvab ne demek? 8 kapısı var cennetin. 8'ini birden ardına kadar açtırdı. فَفُتِحَتْ olsa açıldı manası o. Bunlar ikisi de müsait. فَدَخَلَ الْجَنَّةِ adam kapıya gelir gelmez kapılar önünde kapanan adamı çok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden bir adam diyor. Onun ümmeti var ya ümmeti. Hepimiz onun evladıyız. Bir ayetin kıraatında ve ebul levm var. Yani o sizin onlar müminlerin babasıdır. İnnemâ aneleküm mislül valdi. Kendi hadisi sahih. Ben size babanız yerindeyim. Ruhumuzun babası. Bütün babalarımız. Adem aleyhisselamın da ruhunun babası. Adem aleyhisselam da onun nurundan yaratılmış. Bedenlik bakımından Adem aleyhisselam hepimizin babası. Resulullah Efendimizin de babası. Ama maneviyatta ruhlar cihetinde onun nuru en önce yaratılmış. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne kadar üzülüyor ümmetinin bu durumlarını görünce. Nebi evlâ bil müminîne min enfusihim. Peygamberi zişanın müminlere canlarından yakındır buyuruyor Allah-u Teala. Kur'an bu ya. Sana canından yakın. Senin en çok karını ne? Kim ister? Nefsin ister. Canın ister. Önce can demiş sonra cana. Canın ister. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin canının sana yakınlığından daha yakın. Yani senin kendi karını istediğinden daha çok ister. Yani senin üzüntüne senden daha çok üzülür. Senin üzüntüne, senin üzüntünü mucip başına gelen bir musibete senden daha çok üzülür. Bu ayet bunu söylüyor. Canından daha yakın bu demek. Canın ne kadar darlandıysa o daha darlanıyor. Bil müminine raufur rahim. İman edenlere esirgeyen, acıyan Allah Teala rauf rahim iki ismi şerifini Habibine takmış Kur'an'da. Sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Allah cümlemize. Belalardan afiyet, hastalıklardan afiyet, marazlardan afiyet. Bu vebalardan, koronalardan afiyet. Sevdiklerimize afiyet, maddi manevi afiyet. İtikadımıza, dinimize, dünyamıza afiyet. Musibetsiz, belasız, kedersiz, ibadet huzuruyla yaşayıp iman-ı kâmil üstü hatime ve kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelime-i tayyibe-i münciyesiyle çene kapamak, son nefeste tatlı tatlı kolay okuyabilmek cümlemize nasip ve müyesser eyle. Amin, amin, amin. Sizin oruçlu ağızlarınız hürmetine şu hassas dakikalar %100 1 milyon kişinin cehennemden azat olacağı her iftarda olduğu için garanti söyleyebiliyorum. 1 milyon cehennemi hak etmiş kişinin beraatlerini alacağı şu iftar saati hürmetine kurban olduğum Allah'ım bizi de onlara ilhak eyle. Amin. Yani önümüzdeki derste de bir madde daha okuyacağım. Şimdi bir madde kaldı o hadis-i şerif bitiyor. Ancak kelime-i şehadetin fazileti hakkında tabii ki bir efendim birkaç hadis-i şerif daha okuyabilirim. Biraz daha vaktim var. Bu hadis-i şerif kitabı Tenbihul Evvah Bifazli La İlahe İllallah Kelime-i Şehadet, Kelime-i Tevhid. Aynı şey. İmam Allame Muhammed El-Bekri Es-Sıddık Hazretleri. Bu da 994'te vefat etmiş yani. Düşün Hicri. Anladın mı sen? 500 senelik hemen hemen eser bu eser. Büyük Evliya Allah'tandır. Hazreti Ebubekir Sıddık'ın torunlarındandır bu mübarek zat. Burada herhalde benim hatırladığım kadarıyla 100 kadar hadis-i şerif var. Ben tabii şu anda 100 tane hadis-i şerifi nerede okuyacağım? Ben zaten gevezelikten bir tane hadis-i şerifi zor okuyorum. Ama başlayayım birkaç hadis-i şerif okuyalım. An Enes'in radıyallahu teala kâle kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Enes radıyallahu anh talibatı. İzâ kâlel abdül müslümü la ilahe illallah. Bir Müslüman kul. La'yı çekeceksiniz. Bak bugün birisi beni teşekküre arıyor. Çok yani müfit buldum bir konuşmamı dinlemiş bu kelime-i şehadetin telaffuzu hakkında. Yani arıyor derken işte ses kaydı gönderiyorlar. Ben çok insanın telefonlara bakamıyorum. La'yı çekeceksiniz aman ha. La yapmayın yumuşatmayın ha. La ağzını açın böyle. La, L'ye dönmesin. La ilahe illallah. Birinci la'yı 4-5 elif uzatabilirsiniz. La, orada da niyet edersiniz. Hiçbir Allah'ın hiçbir ortağı yok. Yok, yok, yok. La ilahe. İlahe bir elif çekilir fazla yok. İllallah bir elif çekilir fazla yok. La ilahe illallah. Bunu efendim böyle okursa bir Müslüman kulu. Tabii iman şart. İmansız okuyana ne fayda? Bu kelime-i tevhid şimdi okuduk işte demin de beraber birkaç kere inşallah benimle tekrar etmişsinizdir. Belki de şimdi iftar derdine düştünüz. Ondan sonra efendim tabak çanak tuzluk muzluk buzluk. Ama bir yandan da dinleyin okuyun yani ne var ağzınıza mı yapışır? La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her seferinde Muhammedur Resulullah demeye şartı yok. İman kelimesinde şartı var. Ama zikirlerde hani 100 kere dersin, 100'ün sonunda dersin, 1000 kere dersin, her 100 başında dersin mesela. Harakatis semavati. Şu anda bu kelime buradan ağzımızdan çıkıyor ya. Yükseliyor. Bu kelimenin manevi tarafı, ruhani tarafı, nurani tarafı Müslümanın ağzından çıkıyor. Bu çıkıyor. Peki bunu, bu hadis var da yani ayetten delilin var mı? Var mı olmaz mı? Her şey Kur'an'da var zaten. Sen çıkarabilene İleyyes adül kelimut tayyibu. Kelime-i tayyibe diyor. Tabii buna Subhanallah ve bihamdi ekleniyor. Kelime-i tayyibe özellikle kelime-i şehadete söyleniyor ama burada kelimut tayyibu diyor. Kelime-i tayyibe diye tek kelime-i tayyibe olan kelime-i şehadeti kastetmiyor. Onun da içinde olduğu ne kadar tertemiz zikir kelimesi varsa, Allah'ın zikri, tesbihi, tenzihine dair ne kadar kelime-i tayyibe varsa diyor. Çünkü kelim cemi, kelimeler yani. Kelime tek ama kelim, kelimeler. Orada kelimeden de burada kelam kastediliyor. Ve kilmetün biha kelamun kadü em diyor Nahiv'de. Değil mi? Bazen kelime derken kelam kastediyor. Çünkü kelime-i şehadet uzun cümle. En azından iki tane cümle var orada. La ilahe illallah bir cümle-i celile, Muhammedur Resulullah bir cümle-i celil. Dolayısıyla orada da bir kelamdır o, iki cümleden mürekkep. Ona da kelime-i tayyibe diyoruz yani. Onu da dikkat edelim. Bilelim yani, ilimden zarar gelmez. Her şey cehaletten gelir. Bir Müslüman kul la ilahe illallah dediği zaman harekatis semavat. O kelime buradan Mevlana buyurdu, kelime-i tayyibe, tayyip kelimeler yani zikir kelimeleri, mübarek kelimeler Allah'a yükselir. Haşa, Allah gökte diye anlamayın. Allah'ın kabul makamı olan arşa çıkar. Sidretül müntehaya çıkar. Levhüm kürsüye çıkar. Allah'ın kabul makamları. Oralar mekan. Oralar gök yukarıda. Mekan. Allah mekandan münezzeh. Ama Allah'ın kabul makamları, meleklerin durduğu yerler hepsi mekan. Anladın mı şimdi? Her melek ne diyor? Bizim makamımız var. Makam ne demek? Makam durulacak yer. Mekan. Allah-u Teala'nın Celle Şanuhu Celle Celaluhu asla mekanı yok. Bu itibarla makamı da yok. Ama sen Allah'ın huzurunda sen durursun, sen makamda mekanda olursun. Allah mekanda olmaz Celle Celaluhu. Bu kelime gökleri yarar deler. Yarıyor, yarıyor. Birinci katı yarıyor, ikinci katı yarıyor, üçüncü katı yarıyor. Gidiyor yani. Hatta takıfı beni edeyillah. Allah-u Teala'nın huzuruna varır durur. Allah Allah. Allah-u Teala'nın huzuruna varır durur. Yani kabul makamı. Allah-u Teala mekandan münezzeh. Arş diyelim. Bütün tecellilerin ve bütün cisimler aleminin, maddi alemlerin bittiği nokta. Son cisim arş. Son cisim. Arş-ı âlâ. Diyelim oraya geldi. Durur. Fekûlû. Durmuyor ama. Böyle hareket hareket. Allah-u Teala buyuruyor. Üskünî. Ey kelime-i tayyibe, sakin ol. Dur, sakinleş. Nereden geliyor ya? Buradan, Beykoz'dan, Körele Mahallesi'nden, benim ağzımdan çıkan, nereye gitti ya? Arşa gitti ya. Senin ağzından da çıkan gider, sen neredesin şimdi? Sen de efendim, Trabzon'daysan oradan gider. Rize'den oradan gider. Erzurum'dan oradan gider. Nereden? Arşa gidiyor. Hangi Müslüman nerede okuyor? Olduğu yerden gidiyor. Denizin ortasından, adadan oksa, gemiden oksa oradan gider. Fetekulu, kelime-i şehadet dile geliyor, konuşuyor. Bunların hepsinin manevi, ruhani hayatları var. Nurani. Bunlar yarın ahiret. Nasıl geldi demin peki hadiste? Kelime-i şehadet geldi diyor. Çünkü nurani bir surete bürünüyor. Çok güzel bir şekle bürünüyor. O şekilde geliyor. Anladın mı? Hani adam kapısı, cennetin kapıları adamın önünde kapandı ya. Ne buyurdu hadis-i şerif? Kelime-i şehadet geldi buyurdu. Kelime-i şehadet nasıl geldi? Harfler mi geldi? Onu ben evvelki sohbetlerde anlattığım için namazın gelmesi, orucun gelmesi, kabirde gelmesi, tebarekenin gelmesi, secde suresinin gelmesi, bütün bunlar dolu sohbet. Bir sohbet dinleyerek de her şeyi anlayamazsınız tabii ki yani. Bunlar bir meleke meselesi. Kelime-i şehadet nasıl geliyor? Nurani bir surete bürünüyor. Öyle geliyor. Burada da dile geliyor. Öyle bir sureti olan, gördüğün zaman görülen, tutulan bir varlık halinde tabii ki konuşuyor. Diyor ki keyfe eskünü velem tagfirli kaili. Ya Rabbi ben nasıl sakin dururum? Ben nasıl yerimde dururum? İçim içime sığmıyor. Niye? Beni söyleyen kulunu sen hala affetmemişsin. Bu kul la ilahe illallah dedi. Sen bunun günahlarını bağışlamamışsın. Tulum gibi günahlan duruyor. Bu günahlarla ölse kabir azabından düşecek. Bu günahlarla mahşere çıksa mizanda günah tarafı ağır gelir. Bu günahlarla cehenneme gider bu. Ama bu beni okudu, beni zikretti. Sen beni zikredeni affetmemişken ben nasıl sakin durabilirim? Allah Allah. Deylemi rivayet ediyor bu hadise. Bu nasıl bir iştir ya? Feyekul. Allah-u Teala cevap buyuruyor. Ma ecraytuki ala lisanihi illa ve kad gafertu leh. Ey kelime-i şehadet. Sen ne bildin, ne zannettin ki? Ben o kulumun dilinde seni söylettiğim anda seni söylemeyi ona nasip eden benim. Eğer o zikri seni söyleyebilmeyi ona nasip ettimse ki ettim, onu zaten okuduğu anda ben onu affetmiştim. Ay elhamdülillah. Kelime-i şehadette rahatlıyor. Anladın mı? İşte burada Kur'an'dan 30 ayet şefaat, sahibine şefaat der. Dün Tebareke'yi söylemiştim o hadisi. Burada onu söylüyor. Bak ben bunları görmedim ha. Kitabı yeni açtım. Allah şahit. Şu anda önümde diyor ki Tebareke'nin arşa çıkması şefaat için. Kur'an okuyanlar. Burada da bir adam suretinde diyor. Bir surati racülün diyor. Çünkü diğer hadiste bak bunu ben bilmiyordum şimdi. Ne doğru şey söyleyeyim ben yalan söylemem. İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bu Ahmet bin Hanbel ve Darimi'de geliyor. Buna, burada yazmış. Onu şimdi gördüm. Yani adam suretinde diyemedim. Bak nurani bir suret dedim diyese. Burada diyor ki yeciul Kur'anu yevmel kıyameti ke racülü şahibi feyekule enellezi eshertu leyleke ve azmetu neharake. İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel ve Darimi. Ne kadar sayı hadis-i şerif görüyor musun? Kur'an kıyamet günü bir adam suretinde, münevver, nurlu bir adam suretinde gelecek. Bak, ben şimdi bu demin kendi şeyimi bildiğim bir meseleydi kitaplardan ama hadisle teyidini elhamdülillah birlikte görmüş olduk. Bu dersleri yaptığımız zaman hepimiz bir şeyler öğreniyoruz. Adam bir suretine gelecek. Ne buyuracak? Ondan sonra feyakulü diyecek. Ben öyle bir Kur'an'ım ki gecelerini uykusuz bıraktım, gündüzlerini susuz bıraktım. Yani beni okurken, şu Kur'an okurken çok arada böyle su içmek, yemek yemek böyle bir şeyler iyi değil. Cüz okuyorsun, bir şey okuyorsun, Kur'an'ı başladın bitirene kadar biraz hararete, susuzluğa tahammül edeceksin. Zaten oruçluyken okuyorsan bir su içemezsin. Dolayısıyla hele Ramazan'da okursan var ya acayip bir şey birleşiyor. Hem Ramazan'ın nuru hem Kur'an'ın nuru. Neden? Hele bir de gündüz okursan ağzın da bağlı. Bu sefer ne oluyor? Gece okursan uykunu Kur'an'dan sebep feda etmiş oluyorsun. Gündüz okursan zaten Kur'an okurken ağzın hararetlenecek illa bir şey. Telaffuz okuyorsun. Bundan dolayı ağzın kuruyacak falan su içemediğinden. Burada da susuzluk çekmiş oluyorsun. Kur'an'ın hatırı için değil mi? İşte Kur'an adam suretinde gelecek. Gecelerini uykusuz bırakan Kur'an benim. Gündüzlerini susuz bırakan Kur'an benim. Yani oruçlu geçirenler için de bu rivayet. Peki. Şimdi niye geldim dersin? Niye geldim? Senin en dar gününde bu karanlığını gidereyim, mahşerini nur gibi parlatayım, cennete kadar önünü gör. Cennetteki yerine seni elimle yerleştirmeden, makamına seni koymadan ben seni bırakmayacağım diyor Kur'an. Bu Kur'an bırakalım şimdi ya. Şu buldun ilmi Kur'ani, ne lazım ilmi Yunani, felsefelerle uğraşacağız. Kur'an ilimleri duruyor burada, Kur'an tilavetleri duruyor burada. Yarın ahirette kim sana fayda verecek? Eflatun mu Aristo mu be kardeşim? İtikad, felsefe konusunda konuşuyorum. Ama tıp meselesi ayrı. Ya tıp da bir ilaç bulmuştur. Bilmiyorum, kim bulursa bulmuştur. Sağsa Allah iman nasip etsin. Ölmüşse azabını hafif etsin diyebiliriz en fazla. Cehennemden çıkamaz yani kafir. Değil mi şimdi mesela? Bir ilacından fayda olsa. Tabii ki faydalı kafirle zararlı kafir de cehennemde aynı yerde olmayacaklar. Bu da Allah'ın adaletine münafi olur. Bu mağfiret inşallah diyor, bu çok büyük bir şey. Küçük günahlara mahsus değildir. Onun için la ilahe illallah'ın bereketiyle la ilahe illallah'ın bereketiyle diyor, büyük günahların da af olması, yani tevbe-i nasuh üzere tevbe nasip olmasa bile la ilahe illallah'ın zikriyle bu da umulur diyor. Allah'ımızın müsamahasına güvenilir buyuruyor. Fazl-ı Kerim'e güvenilir buyuruyor. Cumhur ulema göre küçük günahlarda kalır diyor. Büyüklere geçmez ama İmam Sıddıkı Hazretleri 13'ün büyük günahlardan sakınma kaydı bazı hadislerde olduğu için burada da büyük günahlardan sakınmaya dikkat etmek önem arz ediyor. Evet. Ondan sonra Zeyd ibn Erkam radıyallahu teala'dan gelen rivayet. O da bir acayip bir rivayet. O biraz uzun, onu yarın okuyayım. Bunu okuyayım. Talhat ibn Ubeydillah ve Ömer ibn Hattab radıyallahu anhuma'dan geliyor bu rivayet. Ahmed ibn Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte. İnni la alem kelimeten, şüphesiz ben öyle bir kelime biliyorum ki, kelime işte kelam yani. La yekulu araculun hine ehdurhul mevt, ölüm gelip çattığında, kurban olduğum Allah'ım, cümlemize iman selamet nasip eyle. Ölüm gelip çattığında o kelimeyi, la ilahe illallah kelimesini, eşhedü en la ilahe illallah işte olur. Hani vakit darlığından nefesi kesilmiş, ölüyor artık. Tabii la ilahe illallah daha kısa oluyor tabii. Bunu bir adam diyebilmek nasip olursa, anama nasip oldu elhamdülillah, hastanede bir bağırmış, bütün millet kapılardan duymuşlar, küt oraya yığılmış mesela. Yani bu çok beni sevindirmişti o zaman. Çünkü ben yanda değildim. İlla vecede ruhu la ravhen hine tehrucu min cesedi. Ruhu bedeninden çıkarken mutlaka o la ilahe illallah demek nasip olan adamın ruhu bir huzur duyacak, bir rahatlık bulacak. Ve kânet lev nûran yevmel kıyâme, ve o kelime-i tayyibe-i münciye kıyamet gününde o kişi için nur olacak. Kabrinde nur, mahşerde nur, sıratta nur, mizanda ağır bir hasene olacak ve ruhu öyle bir huzur bulacak, öyle bir rahatlık ve ünsiyet bulacak. Yani evimden ayrılıyorum, karımdan, çoluğumdan, çocuğumdan, malımdan, sevdiklerimden, hiç onları aldırmadan Allah'ıma gidiyorum diye huzur ile Allah'ına kavuşacak. O kelime nedir biliyor musunuz? Sordu. Buyur ya Resulallah. Buyurdu. La ilahe illallah. Çünkü ölüm şeyi artık Muhammed Resulullah da insan diyemeyebilir. Can boğazdan artık gargara ediyor yani. Ama la ilahe illallah diyebildiyse, men kâne âhiru kelâmi la ilahe illallah, son sözü kelime-i tevhid olan, dehalel cenneh, cennete girdi. Ama işte ne kadar günahlar, zulümler yaparsan son nefeste bunu okumak nasip olur mu? Tehlike burada. Ahmed ibn Hanbel, İbn Ebi Şeybe, bu Yala hakim, hepsi senedi sahih. Ey kurban oldum Allah'ım, şu iftar saatinde, şu hassas saatinde, şu müstecap saat, şu oruç tutanlar hürmetine cümlemizin ahir kelimelerimizi kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle. Cümlemize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelimesiyle huzur üzere tatlı nefes alarak güzelce okumayı nasip ederek ruhumuzu kabz eyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ve alâ aleyhi ve sahibi.